mi állt a sorba, vagy valami ilyen széles típok vannak, hogy nincsen semmi. Azért, mert ez csak idejében volt, nem lett a szál összetezel, most úgy meg kell hogy gyújtani. Nincsen gyufátok. Nem tudtam cigizni. Tovasszal akarod a izét? Mi? Jezzéket csinálni. Hát nem. Zolikám még főse szállom, Zolikám már pedig főse szállítom. Ez olyan szállod már, hogy a csírát. Betegek voltak, a Zolikám is beteg, meg a Zsuzsa is beteg volt. Hát pedig elmett, hogy ez a jó be van bukra sorban. Ez szép. Arányos. Korán elmett, mert még volt nedvesség. Ugye ennek a tarlója ilyen szép van lett. Már megvan fel, hogy nem érte. Ahol nem érte, ott van benne. Ott aztán a csíra benne. Ott vannak az űzek, nem az űzek? Azok lesznek az űzikék. Látod? Ott vannak, hát ez nagyon kicsapott. itt látok. Mm-hmm. Itt vannak ilyen édek. Itt vannak előttük a... Aha. Ma nekik szalma. Hát událj már, mert az öbbi is szalad utána. Itt vannak, váhova egyik a helyre, másik a csak három. Villog a feneket. De nehogy elébe dugoljanak, tehát a... Ott mennek a... Hát, ez belőle. Mindjárt bedobjuk a idejében. Hova? Hát az autó hátulján. Nem fér már be. Hát kicsit az üres üvegbe. Mennek a... Ott a... Mind előtted mennek a... Nem látod? Ott mennek a... Jó, olyan messze. Na kikerültek. Elkerültek. Annyira gyorsabban haladtak, mint én. Milyen fajta jó szájon. És van egy traktor, mit csinálod? Itt az ilyen kukoricát? Egy ilyen kukoricát? Én nem tudom, hogy ott van egy traktor. Lehet, hogy az kukoricát. Ez akkor így magának szedi, vagy általában szedi? Nem mondtam én. Nézd, ahogy mennek a... Na, most már bent vagyunk. Jó helyen vagyunk. Hogy kell elmenni a mi földjeink? Minden mi. Ugye itt elmész? Hú, lesz a nyelv. Mert már kutyás asszonynál tartunk már. Lassan ott vagyunk. A várjál már. Hát én várom, csak kérdezem pedig, hogy... Nagyon rossz felé, mert... Itt az, de hogy hívják meg, azon az úton elmenni? Ez is az, nem? Itt vagyunk a Nagy Pista főzőnők. Nagy Pista. Nem látod a Ferik egyre is ilyen húzat fel a mennyire jövő. Mi? Most nem látom, no. Itt van. Ez szántott el az ideje, talán lepten. Így még nem szántottunk, csak tárcsát. Mindent az Attilával vetítettük el. Ja, jóság. Itt van a Nagy Pista fény, látom. Itt kezdődik a Piroska főt. Nézd meg, el vagyunk a végig tartszállatot, amikor az egész megcsinál. Göröncsös, hát olyan göröncs, hogy nem olyan nagyon szépen, mert előkörülött. Az a fár, idén most lesz állna. No, ez a fárkulak a idéje jel. A... Málics. Málics fő. No, mondtam neki szépen, hogy a nagy göröncsöket miért nem fogasoltad el, vagy konkírezzék meg. Ugye majd most megkonkírezzék részül. Hát már baszhassa, amikor már úgy ki van száradva. Nézd meg ezt, hogy én elkonkírezzem itt. Most nyilván kimarad, akkor az ékán nem megyünk már vissza a idei főzet. Most a kutyáshoz megyünk? Kutyáshoz megyünk azzal, el tudsz menni? Nézzük, milyen szépen el munkál. És az őrzi a nagyobb szíjét, elég jó, hogy hívják ott az. Jó nagy borozás húztam, de amennyire bízva azt a nagy karékat. Nem akart fordítani az ekkorat, mert... Mit hát hogy mondom, hogy ne menjenek bele. Hát összeszántottam az utat két éve, vagy talán. Ezt még nem akartam, hiszen akartam, hogy lemenjél, ami nem lett még felmesedve. De nem akartam elkonkírezni, hogy mit akarjak, hogy a hívni. menni. Itt is le lehet fordulni. Nem tudod? De tudom, már hát itt is még. Itt is rá lehet menni, attól függően. Itt is. Itt így le a kéztel. Nem nagyon legosztálja. De ott. Menjünk el itt. Mi van ide szévelt a valami? Hát a bakosztalik. Ott az őrnek a nőszél. Csücsköjére rátapasztanak. Ez így aztán szállt. Itt van a mágyek, amire nem is gondoltam, a piros kapőd meg a... Tessék, vegyék. Na te nem mész ki a piros egészet? Gondolkozz, hogy bírok ki menni. Hát oda majd mindjárt kinyissa. Én az most nem szeretem. Na mehet, nyissz ki a pillanatok is. Kicsikét a kifogó nem érzed? Kifogó nem ment. Azt hittem. Kifogó nem érzed, hogy úgy érzed, hogy csak nem. Keresni meg a bekevasodat, hogy kicsit kell keresni, vagy nagyot? Ilyen kerek fa. Fa? Aki rajta, nem köze. Rajta végig. Megjegyezt, ami akarsz egy darab rongyát. Csak kifikéne. Az ne lesz fölrét, ott a földbe. Valaki lesz, de ás. A darabon volt rajta? Azt mondom. Kell egy ásó. Az is ott a kanálok. Ez nem az. Le van fordítva. Mostanában. Hova rakod? Sehova? Hát sehova se rakom, hát megyünk. Hova rakja? Ki kell jönni hétfőn ásóba. Megásna az egészet. Hétfőn vagy vasárnap. Hétfőn is nem. Éppen megjegyeztem egy kis rongyát. Mások fél három. Valaki, a szomszéd. Valaki végig ment itt. Hogy jó szép és lemér, lépítek és azt jön megy. De mivel? Kellene egy ásó. Ezt a kicsit, mondom, kiszántam ezt a végig, most aztán megyek visszafelé, azt az a megfogadom. Ezzel föl, itt az ekém eltört. Látod. Az úgy, olyan, ami nem lett elmunkálva. Ezeket nem így elmunkáltam. Itt meg a izével így eljárt. Így kellett volna lejegyezni. Miután beleszántottam, hogy el van keveredve. Hát. Nem kell használni. Még ezt a szántam. Hát ezt elvárni, hát, hogy a szántás van most. Száraz a fő, ekkora csíra volt benne, ez kiszárítja úgy, hogy sejhal. az előtt erre is fákultak. Mindenek voltak rengeteg galéniók, ugyanakkor elvitték. Ez mi van a világfény, ugye? Hosszú a zsákot, akkor megkapadna a világfényt. De mind le volt takarva az éve. Ugye nem jártam erre el is vitték. A hunki az illa elmenni. Na, itt is el lehet menni. Hát téged kérdez, lekér. Amint meghalunk, hogy tudják megzetni a figyelj, hogy hunak jön a... Az a rák van kiveti, azt tudja. Ezt nem láttad? Ezt nem láttad? Ezt nem láttad? Tényleg kirakol, ugye? Minden, szép mind a pokolból. Ilyen sok tég van. Zatilla se tudja, hogy hunk van. Azt itt csak a rászad mirát van. A fölhely még tudja, nem? Mi? Kicsoda tudja? A fölhely is tudja, hogy hol van. Majd a fölhely megmondja, hogy hunk van. Ja. Ezt te ágába segítsd. Nem is kanyon ilyen van a föld. Az itt szarévő. Nem is kanyon ívem. Hát mind volna, ha nem kanyú Erzsébetén volna. Ne jajtsz, mert és az egyetlen. Nem volna, hanem beugrálom. Dehogy itt nem a kanyú Erzsébetén van. Hát milyen nevem van szerinted? Ó, megkérdezem. Ez az interneten. Kanyú mama fézje. Tehát akkor kanyú Erzsébetén lehet, nem? Halló, Márka! Kanyutatta meg, mint van az a rád. Kanyutatta. Ez egyik része. Ja. Gyárva gondolom, hogy kiadják a szabóznak, akkor ki tudja meg. Azt mondta, a szabó meg tudják, ők nézni a netten keresztül. Ott így ott kika, nem? Ott. Itt így. Itt lehet. Nem, hiszem, hogy kutya. Van az a... Jussi kártam ballag. Hát igen. Le is van a nagyobb. Le is van neki, kutya lehet. Jussi kártam. Aztán Jussi. Nem tudom, ezt ki. De szerintem most, hogy ki lehet ez. Nem a fodori? Ezt munkálja a rászé. Hát hogy a faszomba akar itt szent termel? Hát, minden itt nagyon jó. Minden itt nagyon jó termel. Na, itt kezdődik az élet. Hát szépen kikertem. Szépen. Szépen. Ha nagyon akarod, megmutatom neked, hogy hú van a verzi. Nem tudom, nem beledik az egyszerűen nagyon. Mutasd meg neki. Na, nyissad ki! Elfelejtett, hogy nem lehet ezt nézni. Kikül nem kell. Kikül, mert nem akkor. Gyere. Májá, majd ki tudom magamat, de nem is találom. Milyen szépen bevettik még az Attilát. Jó, szép. Szerike megtartása, aztán megfogasolta. Na, ugye. Jó. A csuma is nincs benne annyi. Megyek. Várjál, nem vagyok én már 18 éves. Most nem engedtek ki. Holnap mi szabad kell? Megyek szerintem. Mámo, miért nem? Mámo, nem. De majd hóra megyek. Értelem van, hogy nincs most már. Az az értelem. Ez csak mondat viszi nyelv a szabadka is. Na, egyik így megkérdez, már 26 sor volt, vagy 28 volt már ott lakott, a 24 volt a legjobb. Hát ez a kicsi, hát a másik kanyója, aki megörökölt. Mi? Hát a rátszám, azt mondta, hogy ha megveszi azt a főzet, és elhetszik, eladják. Na, de a most nem bízunk még, hogy nem megyünk már vissza. Na, vedd el kell, ha nem. A rándor főzet már nem megy vissza, mert kicsit vissza. Egy gyűlővel. Igen, szépen ki kell, hát ha egyszerre vetettétek meg. Nem, azt még elővettük két nappal. Hát akkor az egy szép lehet. Amikor, hogy az Attilával haladtunk. Szépen jól. Megkóta. Itt elkezdték nagyon lopni a szívét. Téglákat. Téglák. Épületek. Igen. Megmutattam nekik, hogy honnan megy. Itt a borozda, odáig a rassú. Igen. Most ki? Ja. Ezt nagyon elkezdték lopni, de most úgy látom, hogy nem. Megálltak. És ilyen sárba van rakva, és nem bírják lopni a rendes téglákat. Mennyi kutya volt itt? Mi? Mennyi kutya volt itt? Ilyet szétszánt, ez az olyan száraz, mint a lesz. Akkor milyen lesz az enyém? Nem tudom. Na, Attila. Ha nem látjuk, hogy ezt kibolytál ki. Most eszézod meg az árpa, de nem vetett árpa. Ez tíz. Tíz árpa. Lehet látni. De hamarosan kalászol, ha nem tudom. De benne van nézni, akkor látjuk, hogy a talló meg ott van. Hát igen, de hamarosan kalászol. Megígért amerikánok, hogy elmegyünk megnézzük. Hát elmegyünk, hát végig. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj, Rossz-e? Levetik a recit, aztán meg kiszántsák. Nem, nem kiszántsák. Csak leharapták. Fát, ne fátszál, az milyen valambot. Na, viszont kap. Hadd el. Nem sok kukorizát, inkább tavasra még a napraforgók, ugye? lehet a többi? Hát vannak az elküldtem, egy jó összebott a végig a minden, húúú. Zatilát mikor kint a traktorák, azért megállt erre följebb, nem tudta már erre kömenni. Megvárta ugye az illa. Mi, mik a nemökör? De az alja, vagy a... Itt most nézzük. Igen, mindjárt nézzük. Lá, igen, erre is kell. Mikor lesz még az enyém akkora? Hogy is számfanyag. De már nincs egy számfanyag. így sok lapja engedt el ezzel két, hogy nem a mások tűnjön. Nem kérdezte, egy kisztán tudom, hogy van még ide, hogy van-e még. Nem tudom. Itt én menzem, hogy tovább a picsőségek lehetnek hozzá a hízom, mert nem kérdezik. Én lesz valami. Azért az se így van, ugye? Igen. Milyen? Hát mindig, na. Az hogy vigyázz. Hát ne így húgatták, nem így élet, ami valami legyen. Thank you. ennek fája van most. Még az Attila meg sem érte megy jaj. Inkább szerintem a márukkal lenne, hát erre mit lát? Mama. Csak a paré. Hát ez az... Szomszédnek is mennyit tartok hoztak. Jó sokat. Ajja, biztos a gyerek. Keresünk valami ruhát, azt lehetődik egyszerűen. Jó? Jó. De bemegyek azt a kopiasra. Az elsőket. De gondoltam, hogy nem a hátsókat. Nikola. Péru bácsi az ja, hamat. Nikola, no. Péru bácsi a marva. Jó van, no. Itt egy ilyen Péru bácsi. Te mondtad, nem én. Itt lehűre hazaérnek. Csak-csak. Jó főszer. Várj, a csodadán érünk volna. Idáig ráértünk ezt a ismét. Egy kicsit még. Gyorsan akkor. Nincs olyan jó meleg, mint bent. Ez egy csapó koreón van, az autó között. Melyik a... Nem tudom, hogy olyan tudja. Mi is a bort. Beszalatott, nem tudom mondani, hogy mellük a kinyíjad. Kenyérzük kell 5 darab. Ah, mindegy, akkor el, de csak ők. Mi? Lássuk még a lesz. Hát adok nekik, na. Na, fogjam már. Na, hát passzol. Nincs meg a 10. No, hány van már neked? Hát ez ki vannak úgy szállítva, hogy megbaszol. Na, végezt akkor 4 is jövő. No. 3 van. 3. 4. No. Tisztára szárazta. És mennyi van? Na jó, akkor legyen, ne... Ja. Darab macskát. Melyiket? A cicsert meg azt a másik, azt a középső háromszínű. Hogy mentek be? Nem tudom, kisfiam. Te engedted be őket. Én már elmentem, mikor én emiatt csodáztam. Te itt baszogattál engemet. Te zárkodtál be, meg te emiatt csodáztad. Bazd meg a lelkedet. Minden is. Kulatkos, nagyon kemény. Száraz. Ez, hát majd ezt tudom, hogy jött. Anyom, kijössz a mára, vagy bejössz? Én még így. Melyiket a macska szalámi, és másik nem tudsz rendsüket. Mi a? Mi van? Tart. Paprika. Majd meg lesz a bút is. Na, kijönnek. Most jönnek ki a kertbe. Kire a kertbe, egy méz. Van a kutya is. Hát nem igaz, hogy igaz is talon van. Manó! Vigy be azt, amit tartunk, hogy egyik csomagot beszéltem. Nem vittem, nem tudjuk, hogy melyik az. Majd meg lesz látva. Mindig elszabadul, nem hülye kutya. Itt elég lesz tényleg, hogy itt szabad lehet. Na megáll az összes a kutyuska. Nem kell tartani, hogy legyen kutya. Meg egy kutya. Nem biztos, hát ez mindig, mikor nem vagyunk itt, hogy elszabadul. Persze, ezért eszünk minden aki. Nem kérve. Hát a húst közben kivenni. Hát vedd ki az egyik húst, ott vidd be. Hát a mellik a kiel. Mindegy. Ami kevén volt, azt tettem én benne utoljára, az nem így kutya. Hát nincs olyan. Be lesz rakva. Hova sárna? Te lesz ez, hogy mi? Vasárna. Vasárna. 22, ez össze-vissza 44. Mi? 44 ezer dinárba költ kettő. Itt kettő van, nem egy, hanem kettő. Itt kettő van? Kettő. Ilyen kis rakás. Na mindenki olyan sok van. Kocsa-kocsa. Kocsi ne. Nem majd. Jó. Éhesszer vastag. Zabila éhesszer. Kapni is fognak kenni valót nem sokára. Neked persze. Tiszta bűk szerint. Jó fa. Fának jó. Csak izé. Ilyet még kőhasig azt, hogy belenjen a mamának. Valami rendes. Van itt minden. Fa ne bóna. Vaj. Mi van kutyám? Szabad vagy? Kutyús! Nem lesz itt elég. Minden van itten. Manó! Sír! Máskor már megkapart fel, amely a dögvődést játszottad. Külön venni neki. De hogy el sincs rágva. Hogy szabadult el? Nem tudom. Kis kuca. Na mit tudod, ember szar. Na hogy fog idég neki? Abán szoktam venni még. Az első lábára. Ide beletészem, ebbe, jó. Hogy ne akadjon be, megfogom. Jó, sorosra. Így. Alig várja. Mivel így megint elszabaduljon. El tudsz adanom az munkók, hogyha ez nem tud elszabadulni se. Megy, ilyen meg van kötve, és nem tud elszabadulni, egy szés. Minden sokkod a kert. Nem baj. Majd visszajönnek vissza. Látod, és én meg szoktam így csomózni. Látod, így. Uh-huh. És mégis el volt szabadulva. Ez vagy. Szegény kis kutyuska. És itt könyv a láncskocs. Beim. Fúan. Meg is lehet enni. Jobb tesz az egészségnek. Van, meg nem tudom minden. Nem lett el, muszkolyóban összeségben rohadtak. Pepsi, mint azt. Jó lenne. Már összeségem aztán kagyom, hogy betegségek. Itt van sok jó csizlávaló. Vannak, mert lett is behozva is. Begyújt. Nem mint aki összevartott. Ez az is lesz minden. Olyan élni akarok. Látod, ez egy kis megfodás. Ez főszerűen nem ezeket így járni. Ez így marad. Ez így marad. A lábbal a fel. Annyit mondta az atyának, hogy kérd szépen itt a dolgokat. Dolgokat is kérd. Mondj én elnézettem. Látod, ott azt a kicsit? oda ütettem minden, de úgy nézett ki, mint ez a része. Látom, milyen szépen kipucoltam el, kipucoltam messzire. Nagyon-nagyon kicsike az még a sok, hogy hívják közé. Hát addig jutott az Attila, levágtott a barackát, de tovább nem vágja. Ne lesz vágja, neki a rosszat kapcsol. Már minden majd megyek. Nem is fog rá sem menni, hanem olyan rohadék, hogy nem szokott, nem, hogy is hívják. Úgy nem tolat vissza, hanem körbe megy. Érted? Egyhelyre mindig körbe-körbe. És ha a körbe megy, azt így fel kell még ásnom. Minden évben felásnom. Igen, úgy képzeld el, hogyha itt van ez, akkor ez, igen, akkor ez a rész itt abszolút nem lesz felszánt. Ez olyan kemény lesz, nekem kell majd felásom. Itt van az egészet, én ásni fogom. Olyan szar, hogy nem oda vissza tolat, hanem fordul mindig. Nem tolattalásosan van, hanem hogy nehogy legyen. Majd ezt én meg fel fogom ásni. Az elég szépen elfutultunk, tehát a de most lejjebb is jössz egy picit, bírsz még jönni? Attila, hozd már ki a széket! Ez a kalapát is, amely beszántódik. Nem, hát itt nem beszántódik. Még itt ezt a paradicsom részt, még itt akarom lekaszálni, amár így belvinni. Ezt nem tudom, hogy meddig legyen, hogy legyen, de... Akkor te a széket le? Mondjuk széket a... Mm-hmm.